بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. صدق الله المولانا العظيم. سورة مباركة الشمس جملة سورهای مكية است، دارای 15 آیت یک رکوع، در ترتیب مصحفی 91 سورت است و در ترتیب نزول 26 سورت است. بعد سوره مبارکه القدر نازل گردیده. سوره مبارکه 54 کلمه و 270 حرف دارد. در حقیقت سوره مبارکه تهذیب نفس، تطهیر قلوب از ناپاکی ها هدفش است و به محور دور می زند. برای مبادی که انسان خود را پاک بکند نشان می دهد. سوره مبارکه موضوع مهمی از عالم خلقت و ذات پاک الله جل جلاله را اثبات و این معنا که فلاح و رستگاری در گروهی که خود را تهذیب کردند و پاک هستند. قسم یاد شده است که بیشترین قسم های قرآن کریم به طور مجموعی را در بر دارد، یعنی بسیار زیاد سوگند در امی صورت است در قرآن کریم. در پایان صورت ذکر نمونه از اقوام متمرد و گردنکش که به خاطر ترک تهذیب نفس در شقاوت افتیدند یاد از اونها را می کند تا مایه عبرت برای ما باشد. سوره مبارکه مجازات شدید کفار را، یعنی قوم سمود که پروا نداشتند معجزات الله جل جلاله را و به چی سرنوشت دردناک دچار شدند، اونها را برای ما معرفی میکند و ارزش نظام اسلامی را مشخص میسازد. بسم الله الرحمن الرحیم. و شمس و ضحاها، قسم به آفتاب و روشنی آن. ضحا در اصل به معنی گسترش نور آفتاب است. و شمس و ضحاها، قسم به آفتاب و گسترش نورانیت و روشنی آن. و القمر اذا تلاها، سوگند به مهتاب هنگامی که بیاید به دنبال آن. و نهار اذا جلاها، و سوگند به روز چون روشن سازد آن را. و لیل اذا یغشاها، و سوگند به شب چون بپوشاند آن را. این کلش الله میکند. و السماء و ما بناها، و سوگند به آسمان و به ذاتی که بنا کرد آن را. و الارض و ما طهاها، و به زمین، سوگند به زمین و ما طهاها و به ذاتی که هموار کرد آن را. و النفس و ما سواها، و سوگند به نفس و به ذاتی که چگونه درست اندام کرد او را. فالهمها، پس فهماند او را فجورها بدکار او و تقواها و پریزگاریش را. ای تو اللهی که ای کل نعمتها و مخلوقات را آفرید، بعد فالهمها فجورها، پس فهمانید او را فجورها بدکاری های او را، چیز میکنی که بدکار میشی. و تقواها، و فهمانید او را پرهیزگاریش را. جواب قسم چیست؟ قد افلح من زکاها، مسلمن رستگار شد کسی که پاک ساخت نفس خود را. و قد خواب من دساها، و مسلمن ناکام شد کسی که آن را آلوده ساخت. کامیاب کدام نفس شد؟ آن که نفس خود را پاک ساخت. پاک چطور میشه؟ با شامپو پاک میشی؟ نه، بیدینا تمام روز شامپو را زیاد استعمال میکنن. به این پاک میشه ریش پاک شده تراش بکنی؟ نه، به این هم پاک نمیشی. عطر بزنی؟ نه، به این هم نمیشه. به چی خمیشه؟ روغن چرب بکنی؟ نه. پاکی نفس امانی که دستت از تجاوز از حریم الله قطع بکنی. دست ظالم نداشته باشی. دست ظالم نداشته باشی. ای تو کار نکنی. یک نفر بیچاره مظلوم در یک جای بندی بود، خب یک کسی را گفتم که میره ایلا با 50,000 پس بشه گرفت. یه خود نمیشود تو مال حرام را بر خود جمع بکنی. برای خود باید خوشم باشی که الله تو را کمک میکند. قد افلح من زکاها، مسلمن رستگار شد کسی که پاک ساخت نفس خود را. نفس چه وقت پاک میشود؟ که چند کار بکنه، الله را بشناسه و احکام الله را تطبیق بکنه و به سوی از دین دعوت و از دین دفاع بکنه. بعد از نفس پاک میشه. یکی از این کار نکنی نفست پاک نیست. یک نفر خوب خدا را شناخته باشد، دینم شناخته باشد، عمل نمیکنه نفسش پاک نیست. یک نفر دینم شناخته باشد، عملم به دین میکنه، از نظر عبادتی نماز میگیره، روزه میگیره، به مسجد میاد، خود دعوت به دین نمیکنه، نفسش پاک نیست. یک نفر دعوت به دین میکنه، دست دشمن را از دین که ذلیلانه به دین پیش میشه قطعش نمیکند، این هم نفس پاک ندارد. نفس پاک نیست که دین بفهم، عمل بکو، دعوت به دین بکو و از دین دفاع بکو، بعد از باز نفس پاک میشود. قد افلح من زکاها، به تحقیق مسلمان رستگار شد کسی که پاک ساخت نفس خود را. زکا ببینید از تزکیه به معنی نمو و رشد است، بعد به معنی تطهیر و پاکی استعمال شده است. و قد خواب، به تحقیق ناکام شد. خیبه در اصل به معنای انکار گشتن و محروم شدن از چیزی است. بنان ناکام شد کسی که من دستاها، آلوده ساخت نفس خود را. دست به معنای داخل کردن چیزی توأم با کراهیت است. نمونه از این کسی که نفسش خراب شد کیست؟ کذب ثمود و بتقواها، تکذیب نمود قبیله ثمود به سرکشی خود از حق. اذن بعث اشقاها، آندم که ماموریت پذیرفت شقیترین آنها، که قدار ابن صالف است ای که قطع بکند و بکشد ناقشطوری را. فقال لهم رسول الله، و سرانجام گفت مر ایشان را پیغمبری خدا، بگذارید ناقه الله را، ناقت الله، شترماده الله را، که من حیث معجزه به شما آمده، و سقیاها و نوبت او را. فکذبوه، پس تکذیب کردن او را. فعقروها، پس پی کردن آن ماده شتر را. فدمدم علیهم ربهم، پس واژگون ساخت، عذاب فرستاد علیهم بر ایشان، ربهم پروردگارشان، بذنبیم به سبب گناهشان. فسواها، پس به خاک یکسان کرد آنها را. ولا یخاف عقباها، و نترسید الله جل جلاله از انجام اهلاک آنها. الله از هلاک از اونها نترسید، اینا را از بین برد. پس معنای آیت چی شد؟ این سوره به ما چی میدهد؟ اول بیان مظاهر قدرت الله جل جلاله در کائنات که موجب بیداری انسان از خواب غفلت است. در این نظام بیاندیش، آفتاب که الله سر سوگند میگیره بیاندیش، مهتاب که الله سر سوگند گرفته بیاندیش، به شب و روز که الله سوگند گرفته بیاندیش، در زمین که انبار شده و تو سرش میگردی بیاندیش، در نفس هایی که تو میبینی یک تعداد چقدر خوب آدم است. چی میگن؟ علیه السلام، رضی الله عنه، رحمت الله علیه. اتو انسان ها را که تیر میشه اما تو میگی، اتو انسان چی میگی؟ لعنت الله علیه. اما تو انسان هم میبینی هر دویش دور زمین هست. اتو انسان که ممارا چی میگی؟ خب چی کنیم دیگه، آل خمار برو دیگه، آل خدا ببخشش. اتو انسان هم میبینی اتو انسانی که بمرد در دل دیگر گونی، یا الله فلان هم خدا اتو ببخشش، یا الله چی انسان صالحی بود، آل سر خود فیصله بکن. تو اگر مرد، مردم بر تو چی میگه؟ مرد چی حکم سرت میکنه؟ و این کلش دلائل عبرت است، در او بیاندیش. بیان عوامل فلاح و رستگاری و آنچه که موجب خسران میشد در سوره مبارکه برای ما تشریح داد. ترغیب به ایمان و عمل صالح و منع از شرک و کفر. بیان این که نجات انسان از عذاب الله همانا در تزکیه نفس و در تطهیر نفسش نهفته است. ارگو پاکی نفس خود را نخواهد، انسان کامیاب نمیشود. و ذکر اقوام گذشته جهت تسلی به آن حضرت صلی الله علیه و سلم و برای مؤمنین و دوری مسلمانان از شرک و از کفر و بدبختی.